ایک واقعہ ہے خواجہ صاحب کا یہ ہے کہ مشاعرہ تھا, کہاں تھا پتہ نہیں, کانپور میں تھا یا لکھنؤ میں تھا, وہی رات کا وقت سمجھ لیجیے. اور جب مائک پہ خواجہ صاحب تشریف لائے, جی لکھنؤ میں تھا, خواجہ صاحب تشریف لائے, پگڑی باندھے, اتنی بڑی سفید داڑھی, ٹخنوں سے اونچا انڈیوں کے قریب تک پاجامہ, شری پاجامہ پہنے ہوئے اور شیروانی پہنے ہوئے, ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسجد سے ملا جی چلے ہیں. تو لوگ جو کچھ ناواقف ہوں گے اس جلسے کے اندر, تو کسی نے کہا کہ صاحب کسی شاعر کو بلائیے, یہ ملا کو کیوں بلا لیا آپ نے؟ ایک آواز آئی, دو آئی, تین آئی, اور تھوڑی دیر میں جناب اس مجلے میں ہڑبام شروع ہو گئی اور خواجہ صاحب کو ہوٹ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. لیکن دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ خواجہ صاحب کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی, نہ کوئی گھبراہٹ پیدا ہوئی انہیں. لوگ اسی طرح کرتے رہے, حتیٰ کہ پیچھے سے کسی ایک لفنگے میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور کانوں میں انگلیاں دی اور اللہ اکبر یعنی اذان دینی شروع کری. کہ یعنی مسجد تھوڑا ہی ہے, یہ مشاعرہ ہے, آپ نے اسے مسجد بنا لیا. اب اس سناٹے میں یہ ہڑبان تھی اور منتظم جی نے مشاعرہ پریشان تھے, کیونکہ ایسی جلسے میں گڑبڑ ہو جائے تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی. تو خواجہ صاحب نے بجائے اس کے اس گڑبڑ پہ قابو پانے کی کوشش فرما کے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے. اور پھر کیا کیا کہ ایک مصرع پڑھا اپنے غزل, خواجہ صاحب کی مترنم آواز اور لاؤڈ اسپیکر اعلیٰ قسم کے لگے ہوئے, رات کا سناٹا, جب اس میں ان کی وہ لہر گونجی آواز کی تو آدھے لوگ تو چپ ہو گئے کہ بھائی سنو تو سنو. چنانچہ سنا وہ نکالنا بھی اس میں ساتھ ہی ایک مصرے کی لہر جو دوڑ ہوئی تھی, چپ ہو گئے اور سننے لگے. اور خواجہ صاحب نے جب دوبارہ اسی مصرے کو کہا تو بالکل سناٹا چھا گیا اور کوئی بولنے والا نہیں تھا, سب سننے والے تھے. تو مصرا کیا تھا؟ فرما کے گھٹا اٹھتی ہے تو بھی کھول جل سے ہم بری ساقی, گھٹا اٹھتی ہے تو بھی کھول جل سے ہم بری ساقی, اور تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. فرمایا کہ پہلے مصرے کو لوگوں نے اتنی دفعہ پڑھوایا کہ غیر معمولی, اور خواجہ صاحب بھی پڑھتے, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول جل سے اندر ساقی, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول جل سے اندر ساقی, اور تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. شعر کو اور دوسرا مصرع پڑھا تو لوگوں نے اپنے کو پیٹ لیا اپنے کو. وہ لوگ جو ہوٹنگ کر رہے تھے اب وہ خاموشی سے مقرر مقرر کہہ رہے تھے سن. اب خواجہ صاحب نے دوسرا شعر عطا فرمایا, فرمایا کہ زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے. بہت شور مچار, بہت لوگوں نے مقرر مقرر, اور خواجہ صاحب بھی اسی مصرے کو پانچ منٹ تک مقرر پڑھواتے, صرف ایک مصرے. فرمایا کہ زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے. بالکل انوکھا تخیل ہے, یہ صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوچے تو صحیح کہ کسی کے ذہن میں یہ تخیل آیا. زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, اور زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, اور میں کہتا ہی رہا نہیں ساقی نہیں ساقی, میں کہتا ہی رہا نہیں ساقی نہیں ساقی, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, اور میں کہتا ہی رہا نہیں ساقی نہیں ساقی, میں کہتا ہی رہا نہیں ساقی نہیں ساقی. کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں تیرے مغل ساقی, کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں تیرے مغل چولہے, اور میرا میخانہ ابلا ہو تو ہے روح الامین ساقی, میرا میخانہ ابلا ہو تو ہے روح الامین ساقی. کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیرے مغل تو نے, کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیرے مغل تو نے, میرا میخانہ ابلا ہو تو ہے روح الامین ساقی, اور گدائے میں کدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں, گدائے میں کدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں, یہ ہے سنگ در میں خانہ مجھ کو شاہ نشین ساقی, یہ ہے سنگ در میں خان. اور فرمایا کہ ریائی گریا ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتا, ریائی گریا ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتا, کہ رکھتا ہے لب خندہ دل اندوہگین ساقی, کہ رکھتا ہے لب خندہ دل اندوہگین ساقی. رکھتا ہے لب خندہ دل, یعنی ہمیں ظاہری رونا نہیں آتا کہ ریا کاری سے ہم رویا کریں بیٹھ, ہماری حالت تو یہ ہے کہ لب پہ ہنسی ہے اور دل میں انگارے بھرے. ایک اور خواجہ صاحب کا شعر اسی مضمون کا یاد آیا, اس سے اس کے معنی واضح ہوں گے. فرمایا کہ نہ سمجھا ہمرو گھر کوئی کہ میں بھی تیرا بسمل تھا, نہ سمجھا ہمرو گھر کوئی کہ میں بھی تیرا بسمل تھا, اور لبوں پر تھی ہنسی زخموں سے چھلنی گو میرا دل تھا, لبوں پر تھی ہنسی زخموں سے چھلنی گو میرا دل تھا, نہ سمجھا عمر بھر کوئی کہ میں بھی تیرا محفل تیرا بسمل تھا, ان لبوں پر تھی ہنسی زخموں سے چھلنی گو میرا دل تھا. اور فرمایا کہ وہی باتیں تو مجذوب اپنی بڑھ میں بھی سناتا ہے, وہی باتیں تو مجذوب اپنی بڑھ میں بھی سناتا ہے, اور ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساتھ, ذرا سمجھو اولا افضلوں میں جو تم کہیں ساتھ وہی باتیں تو مجذوب اپنی دل میں بھی سناتا ہے ذرا سمجھو اولا افضلوں میں جو تم کہیں ساتھ جو برسات آئی دنیا بھر کی چیزیں بن گئی ساتھی جو برسات آئی دنیا بھر کی چیزیں بن گئی ساتھی شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی زمین ساقی شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی زمین ساقی جہاں میں آج تجھ سا کوئی دریا دل نہیں ساقی اپنے شیخ کو خدا جہاں میں آج تجھ سا کوئی دریا دل نہیں ساقی اور میں دل رنگ سے سیراب ہے روئے زمین ساقی میں دل رنگ سے تیرنگ ساقی اللہ اور فرما کے تصور عرش پر ہے وقت سجدہ ہے جب میری دوسری غزل تصور عرش پر ہے وقت سجدہ ہے جب میری جیسا حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو سجدے میں ہوتا ہے نماز اور یہ بھی ہے کہ سجدہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے قدم پہ ہوتا ہے عرش محلہ تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جب میری اور میرا کیا میرا اب پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری میرا اب پوچھنا کیا ارے ادھر تو ادھر نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا اور حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری اور فرمایا کہ